nu vrem să zăbeu uscat eu cu băieții mei. Telefonul la bas, să intre fetele-n balans, să ne țină pe toți în sus bani. La microfonul goazele arde, eu zic ho! Să le ard cu știu eu pe lume și zic ho! Păi de ce dar și mie puțin de nou? Un pic de volum și acum dă-te la o parte. Stilul meu drastic, când le dau un bat, se mișcă fetele de parcă sunt făcute din elastic. Uite așa se mișcă, brrr, o drrr, cât o brrr, până face brrr. Lumează din trează până dimineață, suntem generația cu poftă de viață. Suntem pe modern, nu suntem pe vechi, noua chiar ne place că n-am facă la vechi. Hai hop, da hop, de tare difuzoare, hop și zi stop, să ne dea jos de picioare. E piesă de top, de tare că nu ne doare, că lumea vrea să distreze și să țipe gura mare. Hai hop, da hop, hai dai volumea bas, hop și zi stop, să intre fetele bas. E piesa de tot, nu are rost să stai trans. Când e vorba de distracție, nimeni nu pleacă ta. Suntem pe vechi, noua chiar ne place că să facă la vechi. Hai hop, da hop, dă-i tare difuzoare, hop și zi stop, să ne dea jos de picioare. E piesă de top, dă-i tare că nu ne doare, că lumea vrea să distreze și să țipe gura mare. Hai hop, da hop, hai dai volumea bas, hop și zi stop, să intre fetele balans. E piesă de top, nu are rost să stai trans, când e vorba de distracție, nimeni nu pleacă ta. Tare, tare, să-ți audă-n difuzoare. Dai mai tare, tare, bagă mare, mare.